bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep.polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister sprawiedliwości chce interweniować w sprawie Polki z Wielkiej Brytanii, której syn ma trafić do adopcji do pary homoseksualistów. Rosyjskie media niezależne informują o groźbie usunięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej w Twerze. Ruch zwany Sardynkami protestował w Mediolanie przeciw nacjonalistycznej lidze byłego wicepremiera Salviniego. Wiceminister sprawiedliwości zapowiedział interwencję w sprawie Polki z Wielkiej Brytanii, której syn może trafić do adopcji do pary homoseksualnej. Podejmiemy wszelkie działania, żeby to dziecko, jeżeli już musi być adoptowane, było adoptowane przez kobietę i mężczyznę, powiedział Michał Wójcik. Brytyjski sąd zdecydował o tym, że syn Polki mieszkającej w Anglii może trafić do adopcji. Zgodził się na to jego ojciec, obywatel Wielkiej Brytanii. Polka, jak napisał portal WP.pl, straciła prawo do opieki nad synem po tym, jak zostawiła go pod opieką 13-letniej córki. Kobieta cierpi na depresję i epilepsję. Wcześniej straciła prawa do opieki nad innymi swoimi dziećmi. Zbliża się pierwsza rocznica tragicznej śmierci górników w czeskiej kopalni w Stonawie. W miejscowym kościele odbyła się msza w intencji zmarłych 20 grudnia ubiegłego roku 13 górników. To była wyjątkowa msza barburkowa, powiedział proboszcz parafii Roman Dmanowski. Brzozowski Arkadiusz, Gamrat Aleksander. Gromadziła nie tylko górników, ale przede wszystkim rodziny zmarłych górników. Dla nich to jest oczywiście niezwykle ważny czas, ale dla tych górników również, no bo to oni przecież się ocierają o śmierć każdego dnia. W uroczystościach uczestniczyła m.in. matka zmarłego 30-letniego górnika z Jastrzębia Zdroju. Piękna uroczystość dzisiaj. Mi się bardzo podobało. Były delegacje, sztandary, żeśmy zaraz pomyśleli o tym, że trzeba jechać. Pomodlić się za syna i za wszystkich jego kolegów. Jak ta barburka będzie u was wyglądać w tym roku? Bardzo smutno. Wybuch metanu pod ziemią w stonawskiej kopalni to druga co do skali katastrofa górnicza w Czechach od 1990 roku. Na razie nieznane są wyniki śledztwa czesko-polskiego zespołu prokuratorów w sprawie jej przyczyn. Na 20 grudnia zaplanowano w Stonawie odsłonięcie pomnika ku czci zmarłych górników. Rosyjskie media niezależne poinformowały o groźbie usunięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej w Twerze, dawnym Kalininie. Są one przymocowane do ściany Uniwersytetu Medycznego. Miejscowi prokuratorzy w liście do rektora napisali, że nie ma dowodów, iż w tym miejscu rozstrzeliwano Polaków. Jak podało Radio Swoboda, alarm w tej sprawie podnieśli historycy ze Stowarzyszenia Memoriał, badającego zbrodnie stalinowskie. Badania rosyjskich i polskich historyków, w tym ekshumacje zbiorowych mogił, wskazują, że w Kalininie NKWD zamordowało, a później pochowało na cmentarzu w Miednoje co najmniej 6295 oficerów polskiej policji, straży granicznej i żandarmerii wojskowej. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurjanow przypomina, że do dziś część rosyjskich polityków i historyków głosi, że na cmentarzu w Miednoje nie pogrzebano Polaków, ale czerwonoarmistów, którzy zginęli w walkach z hitlerowskimi Niemcami. Znalezienie tych szczątków polskich jeńców z Ostaszkowa w Miednoje, to jest cios w ogóle w całą koncepcję negatorów, w całe to kłamstwo katyńskie. Polacy zostali wzięci do niewoli po tym, gdy 17 września 1939 roku Armia Czerwona napadła na Polskę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 25 tysięcy osób manifestowało w Mediolanie przeciw lidze Matteo Salviniego, opozycyjnej partii prawicowej zajmującej pierwsze miejsce w rankingach zaufania. Protestowali przeciwnicy ligi z ruchu nazwanego Sardynkami. Ruch ten narodził się w listopadzie przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami w kilku regionach kraju. Nazwa nawiązuje do ścisku, jaki panuje na manifestacjach, gdzie ludzie ściśnięci są jak sardynki w puszce. Przychodzą na nie z rysunkami ryb wyciętymi z kartonu. To jedyny symbol na tych obywatelskich protestach. Ich uczestnicy mówią, że nie można pozwolić na to, aby Liga przejęła władzę w regionach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od informacji, która części z naszych słuchaczy mogła zepsuć popołudnie. Dzisiejszy konkurs skoku w Rudze nie odbył się. Warunki atmosferyczne na skoczni były zbyt niebezpieczne dla zawodników. I może i dobrze, bo w Ku samo naszym szło tak sobie. Może za tydzień w Niżnym Tagile pójdzie lepiej. A skoro mowa o występach biało-czerwonych, pewności nie ma, ale być może ostatni raz w Formule 1 zobaczyliśmy dziś Roberta Kubicę. Polakowi szło przez cały sezon fatalnie, ale oddajmy, bolid Williamsa był jeszcze gorszy. Dziś w Abu Dhabi Robert znów był ostatni. Pierwszy za to linię mety przekroczył Lewis Hamilton, który mistrzem świata po raz szósty został już przed miesiącem. Nowy sezon startuje w marcu przyszłego roku w Australii. Ale nie ma co jeszcze myśleć o antypodach. Na razie krajowe podwórko i ekstraklasa. Trzy mecze w niedzielę, dwa zakończone wynikami 1-0. Dwa, w których przegrały zespoły z Krakowa. Krakowia przegrała z ŁKS-em, a Wisła z Lechią. 2-1 Raków pokonał Jagiellonię, a bramkę na wagę zwycięstwa w ostatniej akcji meczu zdobył Sebastian Musiolik. Tak się złożyło, że akurat zmiany, które trener zrobił i Daniel i ja, dodaliśmy wartość oczywiście, bo i Daniel asysta, i ja bramka. Cieszę się z tego bardzo, że udało mi się strzelić bramkę na 3 punkty. Chcieliśmy się zrehabilitować, bo jakby nie było w tym wcześniejszym meczu, wypadliśmy bardzo przeciętnie i na pewno chcieliśmy zmazać tą plamę i udało nam się to, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby strzelić tą bramkę i wygrać ten mecz. Jutro Ekstraklasa nie gra, jutro piłkarski świat patrzy tylko na Paryż. Tam odbędzie się gala złotej piłki, czyli nagrody dla najlepszego piłkarza roku przyznawanej przez dziennikarzy z całego świata. Swoje głosy jako przedstawiciel z Polski oddał Maciej Iwański z TVP Sport. Jak wygląda tajne głosowanie? Przyjeżdżają dwaj panowie w czarnych skórach z sycylijskim akcentem i mają jeszcze przeładowaną broń. Nie. To oczywiście odbywa się spokojnie, w domowym zaciszu, natomiast głosujemy elektronicznie, wysyłamy swoje typy. Zasada jest prosta, przyznaje się największą liczbę punktów temu zawodnikowi, który w danej piątce jest na pierwszym miejscu. Sumowanie tych głosów 190 osób daje zwycięzcę złotej piłki. Więcej w jutrzejszym porannym, zapraszamy do trójki. Ale pozostając przy plebiscytach, jest złota piłka, jest też złoty rower. I właśnie taki otrzymał dziś Julien Alaphilippe. To nagroda dla najlepszego kolarza roku, a Francuz trochę w tym sezonie powygrywał. W sumie 12 razy, m.in. w klasykach Mediolan San Remo, Strade Bianche czy Strzała Walońska. To teraz już dla odmiany siatkówka i koszykówka. W Pluslidze grali dziś w zawierciu, ale lokalni kibice muszą być zawiedzeni. Aluron Virtu CMC przegrał z Cerradem Czarnymi Radą 1-3. Trwa mecz w Warszawie, Werwa Orlen Paliwa gra z Asseco Resowią i na razie 1-0 prowadzą goście. W Energa Basket Lidze King Szczecin przegrał 77-78 z Hydrotrack Radom, a Śląsk Wrocław 70-78 ze Startem Lublin. Na koniec narciarstwo alpejskie. Michaela Schifrin wygrała slalom alpejskiego Pucharu Świata w Killington. Amerykanka wyprzedziła Słowaczkę Petrę Flchową i Szwedkę Annę Sven Larsson. W klasyfikacji generalnej prowadzi Schifrin, a Polki nie startowały. Kolejny sport jutro po 7. Jutro pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Od minus 1 stopnia w Suwałkach do 4 w Poznaniu. Tylko nad morzem do 5 stopni. Wiatr dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Ze 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilię.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ech, Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wśród nocnej ciszy, czyli w świecie, gdzie głos artysty jest niesłyszalny, gdzie błysk jego oczu gniknie w mroku, braku wrażliwości, schematów, czarno-białych opisów rzeczywistości. W ciszy, w której tak naprawdę czekamy na głos, który poruszy nasze sumienia. To jest ta perspektywa, którą będziemy patrzyli na spektakle na Boskiej Komedii w tym roku. Magazyn bardzo kulturalny. Poznali Państwo już hasło tegorocznego festiwalu Boska Komedia. To od 2008 roku nie tylko 14-wieczny poemat Dantego, hołd złożony Beatrycze, lecz... Lecz właśnie chyba też hołd złożony polskim artystom teatru, wielkiej rodzinie ludzi, pasji, talentu, nieustępliwych charakterów i nonkonformistycznej wizji świata. Kraków zdominuje pierwsze grudniowe wydanie magazynu, a w roli gościa specjalnego występuje twórca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Szydłowski, który specjalnie przyjechał z Krakowa, żeby tym gościem specjalnym między innymi w magazynie zostać. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Dodajmy jeszcze, że gość gra wiele ról w Krakowie, bo jest również dyrektorem artystycznym Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie oraz kuratorem programu artystycznego Teatru Słowackiego, a poza tym w wolnych chwilach, których ma oczywiście mnóstwo, reżyseruje. Co to ostatnio pan dyrektor wyreżyserował? No chyba przede wszystkim reżyseruje jednak, tak jakby... Te moje role zastępców dyrektorskich spowodowały, że mogę skupić się też bardzo na pracy twórczej. Ostatnim moim spektaklem był Hamlet, inspirowany już nie tylko szekspirowskim słynnym tekstem, tragedią, ale też studium o Hamlecie Wyspiańskiego i w ogóle wizją świata teatru przez Wyspiańskiego opisywaną. Od poematu Dantego... Bartek śmieje się, ponieważ już dawno oderwał się od tego Dantego i jego Boskiej Komedii, ale ja jakoś przywiązałam się. No więc tak, od poematu Dantego zapożyczyłeś trójpodział programu festiwalu, więc na razie w skrócie bardzo proszę to. Ale już mogę powiedzieć, że ten trójpodział coraz mniej jest trójpodziałem. Pewne linie tematyczne układają się w poprzek tego programu podzielonego na właśnie Inferno, czyli konkurs. Tu można powiedzieć, że to pozostaje w takim kształcie, ale potem mamy Purgatorio, Czyściec, czyli trochę wszystkiego tam wrzucamy, co nie wchodzi w ten główny nurt. No i Paradiso, który zwykle było poświęcone tylko młodym twórcom, ale w tym roku jest jeszcze poświęcone właściwie takiej nadziei i myśli na temat tego, jak wspierać w ogóle wszelkie eksperymentalne formy teatru, które coraz mniej mają miejsca w strukturach dużych instytucji, a warto je wspierać, warto im dać parasol ochronny, wydobywać na światło dzienne i pokazywać, jak kapitalni artyści tworzą w nurcie troszeczkę z boku tych najgłówniejszych nurtów. Myślę tu o nowych choreografii, o młodych artystach, którzy też coraz bardziej wyraziście potrafią zabrać głos, a jeszcze nie są być może gotowi do tej wielkiej odpowiedzialności, jaką jest na przykład duża scena i duże zespoły teatralne. A więc Purgatorio i Paradiso może za moment, bo wyobraźnię człowieka przekornie w największym stopniu elektryzuje, czy pobudza wizja pierwszego z zaświatów. Podążmyż za nią Inferno 2019, czyli jak powiedziałeś, konkurs polski, a w nim przedstawienia z Gdańska, Warszawy, Lublina, Krakowa i tak dalej, aż 11 ich. Tak, no spróbuję wyrywkowo o nich mówić, chociaż wydaje mi się, że jest kilka wątków, które je łączy, bo okazuje się, że tak naprawdę każdy sezon to jest też jakiś rodzaj dialogu pomiędzy twórcami i te tematy w związku z taką, a nie inną sytuacją na świecie, z takim, a nie innym trendem, po prostu rezonują i to jest bardzo ciekawe, bo mamy na jeden temat różne wrażliwości i różne sposoby widzenia. No ale zacznę może od spektakli warszawskich, o może tak, które zjeżdżają do Krakowa, bo to są spektakle, na które Krakowi się bardzo czeka i myślę, że wszyscy czekamy na spektakl Kornela Modruczo, Cząstki kobiety, który jest spektaklem opus magnum jakimś teatralnym, z fenomenalnymi kreacjami aktorskimi i z taką niezwykłą mądrością i umiejętnością połączenia tego, co wydawałoby się popowe, operomydlane z czymś, co ma głębię jednak tragedii, niemalże greckiej. No potem filmowo teatralne. No prawda, i koncepcja. To się rzadko zdarzają spektakle, które mają wyjątkowo rozbudowaną inscenizacyjną warstwę, a równocześnie nie gubią intymności i głębokości aktorskiej. Bardzo często widzimy spektakle, które mają rozmach inscenizacyjny, ale traci na tym kondycja aktora. Lub odwrotnie. Mamy intymne, mocne spektakle, ale z kolei dosyć skromną inscenizację. Tu mamy wszystko właściwie i ten talent Modruczo, który już swego czasu zdobył Grand Prix Boskiej Komedii z Nietoperzem, też z TR-u, świetnie przyjętym i też pewnie spektaklem, który zjeździł wiele festiwali. No ale z TR-u mamy drugi spektakl, Inni ludzie, w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Kompletnie inna forma, kompletnie inny sposób jakby rozumienia tej materii teatralnej, ale przede wszystkim prapremierowe podejście do tekstu Doroty Masłowskiej. Kolejny więc. Tak, więc... Poprzedni było nagrodzony. Na też Grand Prix, spektakl cały czas jeszcze w repertuarze TR-u. No, Grzegorz Jarzyna tutaj postawił poza jakby merytoryką pewną wizję technologicznego teatru, bardzo nowoczesnego. I ja jestem ciekawy, jak będzie to odebrane, bo wydaje mi się, że taka próba takiego fresku warszawskiego, takiego odmalowania, prawda, tego, co jest trochę pretensjonalne, hipsterskie, z tym, co próbuje być autentyczne, to, co zresztą Dorota Masłowska świetnie w swoich tekstach opowiada, ta gorączka pragnienia z gorączką depresji, pomieszanie tych dwóch sfer. Grzegorz przetwarza, oprócz oczywiście kapitalnego zespołu aktorskiego, na bardzo ciekawą formę teatralną i on zdaje się, że w tej chwili zaczyna w tą stronę iść. I jestem sam ciekawy, czy też w takim mocnym technologicznym świecie wybrzmiewa taki bardzo autentycznie osobisty głos reżysera. Czy on się w tym odnajduje, tak jak się odnajdywał w tych swoich pierwszych spektaklach, czy nagle ten rodzaj takiej ambicji epickiego właściwie opowiadania o świecie intymności nie zabiera. Z warszawskich spektakli jeszcze mamy Teatr Nowy, który przyjeżdża z Kinem Moralnego Niepokoju. Michał Borczuch. Nowy teatr. A, przepraszam. Kraków ma Teatr Nowy, a my mamy Nowy Teatr. No tak, Nowy Teatr. Michał znowu, no, dwukrotny laureat Grand Prix 3 lata temu i wcześniej Apokalipsa Nowego Teatru z Warszawy. Czyli jeden z najmłodszych chyba laureatów Grand Prix. W tej chwili reżyser, którego pozycja europejska jest niezagrożona. Mm-hmm. On już idzie właściwie swoim rytmem. To nie jest reżyser, który wymaga jakiegoś wsparcia festiwalowego, żeby został zobaczony na jego spektakle. Przyjeżdżają specjalnie różni goście z zagranicy. Sam już reżyseruje i ma pobukowane terminy w różnych teatrach w całej Europie. No, urodził się nam reżyser o bardzo pięknej wrażliwości. Konsekwentnie w tym trudnym czasie różnych trendów udaje się mu obronić to po prostu. I wydaje mi się też, że bardzo ciekawego tematu dotyka, bo tematu, który chyba każdy artysta sobie stawia w tej chwili, jak się wobec rzeczywistości zachować dzisiejszej, która z jednej strony stawia jakieś wymogi i każe reagować, a z drugiej strony przez to, że się w nią będziemy angażować i do niej odnosić, możemy zatracić jakiś swój własny głos. Gest eskapistyczny artysty nie jest gestem negatywnym, jest gestem naturalnym. Artysta osobny, artysta samotny, podążający drogą wbrew i w innym kierunku, ma też prawo i też może tworzyć piękne światy i dawać świadectwo jakiegoś niezwykle głębokiego wejścia w tą strukturę i mechanikę rzeczywistości. Ja myślę, że jednak ten oderwany, czyli eskapistyczny świat jest o wiele piękniejszy właśnie od tego zaangażowanego, by tak rzec. W związku z tym artystycznie na pewno zyskuje eskapistanie. W tym dylemacie chyba opowiada ten spektakl, który nawet z dystansem i z pewną ironią odnosi się do tej polskiej szkoły, do Kieślowskiego, zaangażowanego przecież w sprawy, który ciągle tych swoich bohaterów wikłał w powinności i obowiązki, jakiś rodzaj moralnej powinności w stosunku do świata, ale równocześnie ta ironia, jak to u Michała, jest ciepła i głęboko ludzka, to nie jest szyderstwo. Ale tak jakby jeszcze się odnosząc do tego, co powiedziałaś, to znaczy wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście wychodzimy z teatru tylko i wyłącznie z poglądami reżyserskimi, no to coś tracimy, bo wtedy wychodzimy, mówimy, zgadzamy się lub nie. Natomiast w tej chwili mamy chyba też jakiś rodzaj dojrzałości wśród tych twórców, że zaczyna się pojawiać aluzyjny teatr, że ta siła publicystycznego teatru praktycznie nie działa na widza, bo widz, mając tak zwane naturalne 1:1 przeniesienie języka, którym właściwie już no, z trudem wytrzymuje w tym codziennym naszym życiu, to albo rozmawia z przekonanymi, albo po prostu zostaje odrzucony natychmiast jako niezgodny z jakimiś poglądami. W tej chwili sztuką reżyserską czy sztuką zespołu artystycznego jest właściwie nie tyle przeciągnięcie na jakąś stronę, ale raczej zakłopotanie widza i spowodowanie pewnej konfuzji w opisie świata, tak żeby rozbudzić mu wyobraźnię, otworzyć mu obszar wrażliwości, który potem nie do końca się styka z tą rzeczywistością, którą funkcjonuje i daje do myślenia. I wtedy jak to się wydarza, to chyba to jest najpełniejsza forma też zabezpieczenia widza przed biało-czarnym oglądem świata, przed tym schematyzmem, który nas coraz bardziej dociska do ściany, przed demagogią, ideologią, przed siłowymi rozwiązaniami i przed w ogóle władzą jako pewnym pojęciem instrumentu oddziaływania na siebie. Tą dyskusję na festiwalu będziemy toczyć, jaka jest rola artysty w dzisiejszych czasach, z czym on się boryka, z czym się musi zmierzyć, jak zachować swoją odrębność, a równocześnie nie pozostać właśnie całkowicie zamknięty w jakiejś kolbie, która nie komunikuje się z rzeczywistością. I ja w ogóle mam takie bardzo pozytywne odczucia. Znaczy wydaje się, że nawet jak hasło jest wśród nocnej ciszy, to zawsze w tle jest jeszcze jedno hasło post tenebris lux i że w gruncie rzeczy ta cisza zapowiada zawsze jakieś rozbłyśnięcie głosu, rozbłyśnięcie światła i że w tej ciszy równocześnie jakiś intensywny proces pracy zachodzi. To znaczy, że tam po prostu coś się dzieje. Po prostu niepoprawnie wierzę w to, że w polskim teatrze sytuacja graniczna i trudna sytuacja mobilizuje. To znaczy, to trochę nasza narodowa cecha, że jeżeli mamy opór materii, to nagle z siebie potrafimy te najlepsze rzeczy wyciągnąć. A jak mamy za dobrze, no to idziemy w blichtr, idziemy w pewien rodzaj kokietowania się wzajemnie. Przecież też te fazy teatralne przeżywaliśmy jakiś czas temu. Samozachwytu trochę, prawda, tego uniesienia, że możemy wszystko, więc niech się dzieje. A tu nagle trochę jest tak, że musimy złapać proporcje, musimy zacząć mówić właśnie w taki sposób, żeby widz, który przygląda się temu światu i tej opowieści, poczuł się w nią wkluczony. Znaczy, żeby się nie poczuł arogancko odrzucony, tylko i wyłącznie zderzał z wybitną osobowością artystyczną, ale poczuł, że to jest rodzaj rzeczywiście jakiejś komunii, myśli, relacji, emocji. I jeżeli to w festiwalu, w tym wielkim zbiorze różnych zdarzeń będzie tym przejmującym i najważniejszym doświadczeniem, no to wiktoria Polskiego Teatru i w to zdecydowanie wierzę. Zanim powrócimy jeszcze do prezentacji tych, którzy w szlanki piekielne wstąpią, to jeszcze zwrócę uwagę na to, że jest pewne swoiste pęknięcie w tym haśle lub ewentualnie pomost. To już jak kto czyta, bo wśród nocnej ciszy odwołuje się też do ideologii konserwatywnej. Nie ma takiej osoby, która by nie skojarzyła tego hasła z tym, co lada moment zostanie wyśpiewane. No właśnie. A część druga tego hasła jest jakby przeciwieństwem, czyli tam Bóg przychodzi, a tu Bóg odchodzi. A tu Bogowie odchodzą. No i cóż po poecie w czasie marnym, prawda? No, proponuję, porozmawiamy o tym, panie dyrektorze, w Trójce pod Księżycem, tuż przed ogłoszeniem werdyktu 13 grudnia w piątek. O, przepraszam bardzo. Inferno. Ciąg dalszy. To może teraz jakiś mniejszy ośrodek teatralny, który debiutuje na Boskiej Komedii. Myślę tu o na przykład Teatrze imienia Siemieszkowej z Rzeszowa, który przywozi do Krakowa spektakl pod tytułem Lwów nie oddamy w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Spektakl współtworzony z świetnym reportażystą Mirkiem Wlekłym. Spektakl, który w ogóle objeździł dużo festiwali, ale który mówi znowu o bardzo ważnej sprawie, mianowicie o relacjach polsko-ukraińskich. O trochę przekleństwie historii, które ciąży nieustająco na tym, kim my wobec siebie jesteśmy. Sięgają artyści po tysięczny rok, kiedy to Chorobry przegonił Jarosława Mądrego i swój Szczerbiec, prawda, wyszczerbił na Bramie Kijowskiej, ale też opowiadają o współczesnej Polsce, przede wszystkim o współczesnej Polsce, o tych wzajemnych lękach, o trudnej historii, o banderowcach, o rzezi wołyńskiej, o pewnych aspiracjach kolonizacyjnych Polaków. No właśnie, o emigrantach, którzy teraz przecież w dużej bardzo ilości są w kraju i jakby też katalizują w związku z tym ten temat, no bo to jest po prostu coś żywego tu i teraz. No i to jest inteligentne i mądre i też ważne, bo też nie przysłonięte jest jakąś właśnie tezą, tylko jakimś rodzajem raczej analizy czy ankiety pewnych przypadków i sądzę, że nagle ten temat, który wydawałby się tematem bardzo lokalnym, ma jakiś bardzo poważny, uniwersalny charakter, bo coraz więcej tych łatwych wykluczeń na całym świecie i coraz łatwiej nam mówić o kimś innym, obcy, w jakiś sposób projektując swoje własne lęki i niemoce, niemoce poradzenia się z tą sytuacją. Zwróćmy uwagę, na jakim my świecie żyjemy. Żyjemy na świecie, w którym niemoc poradzenia się z trudnymi zadaniami powoduje, że odrzucamy jakikolwiek tryb zadawania pytań, tylko natychmiast wyszukujemy łatwych odpowiedzi schematycznych po to, żeby kanalizować ten lęk, który w ludziach się nawarstwia. Ten spektakl o tym i pewnie kolejne spektakle też w jakiś sposób tego tematu dotyczą. Może mniej Najmrocki, który jest spektaklem znowu debiutanta, reżysera Michała Siegoczyńskiego i debiutującego na festiwalu Boska Komedia Teatru z Gliwic. Poetyka, która można powiedzieć odbiega od tego głównego nurtu festiwali Boskiej Komedii, bo to są jednak najczęściej spektakle jakieś poszukujące formy nowej, trochę bardziej zadziorne. A tu mamy rzetelną narrację i opowieść, która równocześnie ma w sobie tak dużo dobrej energii i jest tak żywa i tak autentyczna i jeszcze zakorzeniona w tej lokalnej historii, że aż serce się, że tak powiem, cieszy, że właśnie w sumie nie aż tak w ośrodku istotnym z punktu widzenia takiej mapy teatralnej pojawił się spektakl, który dostał Grand Prix w konkursie na sztukę współczesną i są świetne role i widać, że po prostu zespół dostał lotu tak zwanego w naszym żargonie. I też w gruncie rzeczy jest przekorną historią o alternatywnej formie poszukiwania wolności, bo Najmrocki, król złodziei, PRL-owski uciekinier z więzienia, właściwie trochę Anselm Lipin lub Janosik, jak można powiedzieć, nagle po prostu okazuje się, że też w tej mitologii czasu PRL-u utożsamiał jakiś rodzaj pragnienia wyrwania się z kleszczy totalitaryzmu. I jeden z takich piękniejszych spektakli jest spektakl z Teatru Ostrawy w Lublinie w reżyserii Anny Smolar. Mówimy tu o kowbojach, do tekstu Michała Buszewicza. Spektakl, który stawia bardzo ważne pytanie i wychodzi od pytania i troski właściwie o etos zawodu nauczyciela i w ogóle systemu edukacji. I tu już nie chodzi tylko o to, że profetycznie Anka z Michałem wywołali niemal strajk nauczycieli trochę tym spektaklem, chociaż pojawił się on trochę przed. No ale to pokazuje, jak rezonują pewne tematy społecznie. Ale to jest jednak poważne pytanie. Dlaczego my mamy poczucie, że młodzi ludzie, że wychodzą z systemu edukacji z trochę podciętymi skrzydłami, że nie wychodzą z tej szkoły napompowani nadzieją, odwagą, apetytem na życie, tylko trochę przekręceni. I czy to jest kwestia właśnie jakiejś nieodpowiedzialności systemu, który zamiast dawać siłę, to traktuje najważniejsze sprawy w sposób byle jaki, niechlujny. No i dokonuje się wtedy jakiś taki przerażający chemiczny proces, gdzie kryzys w strukturze systemowej w gruncie rzeczy nie kończy się tylko kryzysem i rozpadnięciem systemu, ale kończy się tragedią indywidualnego człowieka. I to są rzeczy, o których my często zapominamy, bo bardzo dużo rozmów w makroskali. Mówimy ciągle o tabelkach, o ewaluacjach, o jakichś oglądach rzeczywistości, ale ciągle zapominamy, po co to wszystko. A to wszystko służy jednemu człowiekowi. Jak służy jednemu człowiekowi, to będzie służyło tysiącom ludzi. I politykom, przypominam, wykorzystując to, że jestem przy mikrofonie, i urzędnikom, i w ogóle ludziom, którzy decydują i mają wpływ na to, co publiczne, przypominam, żeby myśleli w kategoriach jednostki, jednego człowieka, szczęścia jednego człowieka. Wtedy to po prostu będzie też może łatwiej im zrozumieć, że to jest bardzo blisko i nich samych również, a nie jest to jakaś wyimaginowana mapa i karta, którą się gdzieś tam wypełnia tylko. I Justyna Sobczyk i no jej podopieczni. Teatr 21 i Biennale Warszawa, spektakl rewolucji, której nie było. Już dawno chciałem ten Teatr 21 zaprosić, bo to jednak jest fenomenalnie konsekwentna praca. Gdyby to było akcydentalne zdarzenie i jakaś fantazja reżyserki na temat doświadczenia pracy z ludźmi z zespołem Downa, to może by mnie to nie interesowało, ale Justyna od wielu lat prowadzi ten teatr. Ma amatorów, którzy są właściwie profesjonalistami, więc na to się też wspaniale patrzy jako na tą autentyczną energię sceniczną, która buduje wiarygodność zdarzenia. Temat publicystyczny w pewnym sensie. Prost, reakcja i odpowiedź na okupację Sejmu przez niepełnosprawnych. I ich rodziny. Ale też chyba nie o to do końca w tym spektaklu chodzi, bo jednak ciągle chodzi o coś głębszego, czyli o rozczarowanie znowu systemowe. To jednostkowe spojrzenie, o którym przed chwileczką mówiłem, znowu się tutaj odbija, nie? Że po prostu ciągle te machiny i te systemy gubią coś najważniejszego z horyzontu. W imię ważniejszych spraw być może i tak dalej, ale tego się nie da tak przeprowadzić. No, spoglądam jeszcze na listę zmagających się. Trojanki jeszcze Janka Klaty. W zeszłym roku Jana Klaty zabrakło, a w tym roku przyjeżdżają Trojanki z fenomenalną rolą Doroty Kolak, z kapitalnym epizodem barwnym Katarzyny Figury, no i z tą temperaturą Klaty, na którą w Krakowie przecież zawsze się czeka. I znowu ten trochę obrazoburczy sposób naginania interpretacji, która jednych oburza, a drugim pokazuje siłę reżyserskiej kreacji. Więc Trojanki będą pokazywane w Łaźni Nowej z kilkadziesięcioma tonami piachu, które mam nadzieję nie spowodują zawalenia się naszego teatru. To z Gdańska, z Teatru Wybrzeże do Łaźni Nowej. Z Krakowa dwa spektakle są jeszcze w konkursie. No. Trzy nawet. O matko. Mamy Teatr Stary z Pannami z Wilka w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Mamy Teatr Nowy Proxima z Kobiety zmieniają świat w reżyserii Iwony Kępy. I mamy z Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Paweł Świątek zrobił też Masłowską Wojna polsko-ruska pod flagą białą-czerwoną. Masłowskie ze sobą będą dyskutowały, a ten projekt Dorota uznała za swoją najlepszą realizację, jeśli chodzi o wojnę polsko-ruską. A dlaczego? Paweł Świątek dokonał tam bardzo specjalnego zabiegu inscenizacyjnego. Wyeliminował głównego bohatera. Co chyba obserwujemy dzisiaj w świecie, że panowie jednak nie są tak silni, jak myślą. I wcale nie są aż tak podmiotowi, jakie mają do tego prawo. I że rzeczywiście... Ale mają swoją legendę. Mają swoją legendę, ale legenda jest tylko legendą. A kobiety zabierają głos coraz bardziej wyraźnie i w tym w ogóle festiwalu widać, że coraz bardziej te bohaterki i portrety bohaterek i kobiet, to są portrety osób wyemancypowanych, coraz mówiących własnym głosem, już bez jakiegoś lamentu i bez takiego publicystycznego zacięcia, ale są jakby opowieści o pełnych osobowościach, historiach, doświadczeniach. Przecież ten spektakl Iwony Kępy to nic innego, tylko rodzaj punkowego protest-songu z piosenkami PJ Harvey, Patti Smith, fantastyczne też kreacje dziewczyn. Więc jakoś tak też w tym sensie pozytywnie, chociaż dość mrocznie, bo jednak to są też historie przejmujące i bolesne, pokazujące, jak się trzeba narodzić na nowo, wbrew pewnej symbolicznej opresji, czy też fizycznej agresji, która cały czas w tym świecie dominuje, ale jak się jej nie wolno poddawać, jak trzeba szukać tego dostępu do swojej siły, żeby pobiec z wilkami, parafrazując słynną książkę. Więc jakoś to też jest napawające nadzieją i też fajne, że to są coraz takie mądrzejsze i głębokie spojrzenia, że to nie jest tylko protest song, ale no, wspominaliśmy o cząstkach kobiety, to nic innego, tylko kobieta w kryzysie. Więc jakoś tak to też pokazuje nurt, który jest coraz wyraźniejszy i coraz pełniejszy w polskim teatrze. Konkurs to jest tych 11 spektakli wyselekcjonowanych przez selekcjonerów w toku dyskusji, oglądnięcia ponad 150 spektakli w całej Polsce i czasami jest tam tak zwane moje wskazanie, zielone karty. I tą moim wskazaniem zieloną kartę był właśnie Teatr Nowy Proxima z Krakowa i Teatr 21. Wśród nocnej ciszy w świecie, z którego bogowie odeszli, na wszelki wypadek raz jeszcze przypominam to hasło, od 6 do 15 grudnia. Mało czasu nam zostało, ale musimy zajrzeć jeszcze do Czyścica. Purgatory jest tak skonstruowane, że właściwie jednym najważniejszym wydarzeniem jest spektakl wyprodukowany przez Teatr powszechny w Warszawie i to jest Capri Wyspa Uciekinierów w reżyserii Krystiana Lupie. Kolejne dzieło, na które się czeka. Ja jestem z tego pokolenia i wśród tych twórców i widzów, którzy na każdy spektakl Krystiana Lupy czekają bez żadnego lęku, czy trwa on 5-6 godzin. Uważam, że jest to wypracowana formuła, która pozwala przeniknąć i dotknąć pewnej przestrzeni, która jest niedotykalna, kiedy spektakl trwa tylko 2 godziny. Bo to jest i proces aktora, i proces też zniuansowania opisu świata, który w skrócie pewnym po prostu nie przechodzi. I ambicja Krystiana Lupy, ale to nie tylko ambicja, to pewien rodzaj niezwykłej umiejętności i wielkości jego talentu i formatu, jest rzeczywiście umiejętność pokazania w dużej skali sytuacji kryzysowej, w jakiej się znajduje cały etos właściwie nowoczesnej Europy, w której upada wiara w demokrację, upada wiara w podstawowe wartości, na których budowaliśmy to, o czym tak wszyscy marzyliśmy, a zatem też dokonuje się jakaś deformacja tego projektu nowego w ogóle człowieka, pełnego w swoim człowieczeństwie. I Lupa to na wielu warstwach rozciąga, pokazuje to z jednej strony atrakcyjnie, formalnie, z drugiej strony głęboko poprzez zejście tą wielowymiarowość polskiego aktora w konstrukcję, nie tylko inspirację samym Malapartem, który był bardziej kronikarzem czasu II wojny światowej, ale kimś, kto potrafi z tej kroniki wydobyć aspekty metafizyczne, więc ja oczywiście jestem i studentem byłym Krystiana i też w jakiś sposób wychowany jestem na tym typie wrażliwości teatralnej. Będzie spotkanie z Krystianem Lupą. Na nie zapraszam. Po pierwsze 12 z Łukaszem Maciejowskim o 12, ale będzie jeszcze takie specjalne spotkanie poświęcone Chinom, bo specjalnym gościem w ogóle będą w tym roku kuratorzy chińscy. Oni zawsze przyjeżdżają. Jeden z nich jest też jurorem i to ten, który wyprodukował ostatni spektakl Krystiana Lupy w Chinach, Mo Fei. I ja już mogę, proszę Państwa, zapowiedzieć, że Mo Fei przyjeżdża w przyszłym roku prosto z tournée europejskiego na Boską Komedię. Boską Komedię będzie otwierał. I o tym chcieliśmy porozmawiać na tym spotkaniu. Co to jest ten fenomen chiński? Czy za tym murem jest mur, czy za tym murem nie ma muru? Pytań będzie na pewno wiele. Czyli towarzyszy Krystian Lupa nurtowi festiwalowemu, temu konkursowemu. To jest mistrzowski spektakl, który został wyprodukowany w tym sezonie, więc można powiedzieć, że regulaminowo on też nie wchodzi w tryb konkursu, który jest konkursem z sezonu 2018-19. I zajrzyjmy jeszcze do nieba. Sięgnijmy, jak to się mówi, po tę młodą energię, która zasila nasz teatr. Znaczy chciałbym, żeby to Paradiso postawiło jakby większe wyzwanie nam. No bo te aniołki, prawda, i to niebo, to nie do końca jest to, co spotykamy wśród tych młodych, dosyć zbuntowanych i jeszcze pełnych wiary w siłę własnego buntu artystów. Chciałbym, żeby ten cykl nie tylko zaprezentował kilka osobowości artystycznych, ale żeby zwrócić uwagę na dwie inicjatywy, które są odpowiedzią na poczucie jakiegoś pewnego niedoboru możliwości dzisiaj dla młodego artysty, podążania jakby za własnym głosem. Bo jest coś takiego, że nawet młody artysta wprowadzony w machinę wielkiego teatru bardzo często pod presją pewnych obligów, trybu pracy może stracić coś, co jest bardzo jeszcze nieukształtowane, amorficzne, ale bardzo wartościowe. Niezwykle istotne są projekty i mechanizmy, które będą go przez jakiś czas jeszcze chronić albo alternatywnie tworzyć przestrzeń, gdzie on będzie mógł trochę poeksperymentować, wzmocnić się. I te inicjatywy podjęły dwa teatry w Krakowie. Narodowy Teatr Stary z projektem Młodzi w Starym. Ci, którzy wygrywają taki rodzaj konkursu przed Radą Artystyczną, mogli zrealizować kilka spektakli. I 4 z tych spektakli pokażemy w ramach tego cyklu. I Teatr Nowy Proxima, który swoje laboratorium nowego teatru realizuje przez cały rok. Więc za moment Teatr Nowy Proxima własnym głosem przemówi do Państwa w tym wydaniu magazynu. Jeszcze też będzie dyplom? To zwyczajowo pokazujemy. W tym roku pokażemy dyplom ze Szkoły Filmowej w Łodzi w reżyserii Mariusza Grzegorzka, ale też 2 spektakle z Akademii Sztuk Teatralnych w reżyserii Grzegorza Jarzyny Burza i Święta Joanna w reżyserii Moniki Strzępki. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby studenci Szkoły Teatralnej mogli w tym festiwalu uczestniczyć, żeby podglądali to, co się dzieje na tych scenach. To też zawsze tworzy jakąś fantastyczną atmosferę. Powiedzmy, że 10 dni trwa festiwal? 10 dni, 32 spektakle. Naprawdę potężna dawka, która jest właściwie jakimś transem narkotycznym dla tych, którzy są psychomaniakami teatru, ale dla tych, którzy potrafią sobie wybrać poszczególne spektakle, to po prostu intensywny czas na dobre emocje, na jakieś refleksje, też przygodę intelektualną. I 6 zagranicznych? 6 świetnych jurorów w ogóle mamy w tym roku. Glenn Roberts z Australii z festiwalu Biennale Międzynarodowego. Mark Yeoman, który się nigdy nikomu nie dawał namawiać na jurorowanie nigdzie, a się dał namówić na Boską Komedię. Stefanie Karp, wielka kuratorka europejska, ale też dramaturzka Marta Lera. Krystyna Savinaskę, która przyjeżdża do nas z Narodowego Teatru na Litwie i jest też nowym dyrektorem Sirenos Międzynarodowego Festiwalu. Cheng Qing, który jest producentem i specjalistą różnych inicjatyw teatralnych w Chinach. I Dries Dobie, bardzo taka ważna postać. Młody człowiek, który jest młodym kuratorem, ale pełni bardzo odpowiedzialną funkcję. Jest jednym z członków programowych najsłynniejszego festiwalu europejskiego w Brukseli, Kunstfestival des Artes. To jest naprawdę taki bardzo nowoczesny, ale równocześnie bardzo utytułowany, od lat organizowany festiwal w Brukseli. Także grono absolutnie wybornych specjalistów i mam nadzieję, że wyjadą z Krakowa zainspirowani, pełni entuzjazmu do naszego teatru. Do zobaczenia na Boskiej Komedii, do usłyszenia w Trójce pod Księżycem 13 grudnia, no i później jeszcze omówimy werdykt wspomnianych jurorów. Bartosz Szydłowski był naszym gościem pierwszym i specjalnym w tym wydaniu magazynu. Do zobaczenia. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz połączymy się ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest także dyrektor, tyle że artystyczny Teatru Nowego Proxima, Tomasz Kireńczuk. Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć dzień dobry, Tomku. Niestety dobry wieczór. Jak już sygnalizowaliśmy, ten teatr zaznaczy swoją obecność na festiwalu Boska Komedia. Zarówno w sekcji Purgatorio zaprezentuje, o ile dobrze zrozumiałam, dług Jana Klaty, jak i w sekcji Paradiso. A no właśnie, o tym chciałabym teraz chwilkę z tobą porozmawiać, bo hasło Laboratorium Nowego Teatru jest dla mnie nowe. Właściwie dla nas też to jest nowe hasło, chociaż może nie już tak bardzo, bo pierwszą pilotażową edycję projektu Laboratorium Nowego Teatru zaczęliśmy w 2018 roku. W tej chwili jesteśmy na samym początku edycji drugiej, także to jest projekt, który dopiero wrasta w tkankę naszego teatru, ale już stał się dla nas działaniem bardzo istotnym, dlatego że to, co jest w Laboratorium Nowego Teatru najważniejsze z naszej perspektywy, to stworzenie dla młodych artystów, artystek przestrzeni, w której w bardzo swobodny i wolny sposób będą mogli eksperymentować z różnymi rozwiązaniami inscenizacyjnymi, teatralnymi i właściwie będą mogli zrobić swoje wymarzone przedstawienie. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne, zwłaszcza kiedy rozmawiamy o młodych artystach, młodych artystkach, żeby stworzyć dla nich przestrzeń, w której naprawdę będą mogli zrobić dokładnie to, co w tym momencie swojego rozwoju artystycznego, w którym są, chcieliby zrobić, żeby sprawdzić właściwie i rozwiązania, i języki, i też własny sposób komunikowania się z widownią. A jaki jest efekt tych dotychczasowych prac w laboratorium? Jakieś już nazwiska, przepraszam za słowo, wypłynęły? Może zanim do efektu, to jeszcze, jeśli pozwolisz, opowiem trochę o samej metodzie idei. I samej idei i właściwie praktyce tego projektu, dlatego że w zeszłym roku, kiedy ogłaszaliśmy nabór do pierwszej edycji Laboratorium Nowego Teatru, zgłosiło się do nas, jeśli dobrze pamiętam, 40 artystów, artystek właściwie ze wszystkich szkół teatralnych i absolwentów, bo projekt jest kierowany i do studentów, i do absolwentów do 2 lat po ukończeniu szkoły artystycznej. I spośród tych 40 zgłoszeń do udziału w projekcie zaprosiliśmy 4 młodych artystów, Martę Malinowską, Agatę Koszulińską, Pamelę Leończyk. Wszystkie dziewczyny studiują jeszcze w Akademii Teatralnej w Warszawie i Kubę Skrzywanka, który był już wtedy absolwentem krakowskiej AST. O. I artyści, którzy zgłaszali się do udziału w programie, poza swoim dorobkiem artystycznym, przede wszystkim zgłaszali projekt, czyli jakieś działania artystyczne, które w ramach laboratorium chcieliby zrealizować i rozwijać. I to działanie, które zaproponowali na początku, przez 12 miesięcy pracy w laboratorium rozwijali i realizowali. Czyli generalnie jakby zasada jest taka, że przychodzimy do projektu z jakimś zamierzeniem artystycznym i przez rok możemy nad tym zamierzeniem artystycznym pracować w takich, powiedziałbym, bardzo chciałbym wierzyć, inspirujących okolicznościach, dlatego że to, co się dzieje między początkiem a końcem laboratorium, to jest bardzo rozbudowany system masterclassów, warsztatów, a także wyjazdów zagranicznych, bo to, co też mnie się wydaje bardzo istotne, to jest to, żeby młodzi artyści jak najszybciej wchodzili w obieg sztuki międzynarodowej, żeby mieli możliwość też konfrontowania swoich pomysłów i swoich rozwiązań artystycznych z tym, co najciekawszego dzieje się właśnie w przestrzeni produkcji międzynarodowej. Dlatego też uczestniczki, uczestników pierwszej edycji laboratorium zabraliśmy na festiwale do Paryża, Monachium, Brukseli i Wiednia, gdzie mieli możliwość nie tylko oglądać przedstawienia naprawdę najwybitniejszych i najciekawszych. Może najwybitniejszy to nie jest dobre słowo, bo właściwie nie chodzi tutaj o stopień wybitności, ale bardziej chyba o stopień innowacyjności, czy też progresywności propozycji artystycznych, więc takie przedstawienia razem oglądaliśmy. Oczywiście w trakcie tych wyjazdów też mieli okazję spotykać się i z dyrektorami liczących się instytucji teatralnych z Europy i ze świata, z kuratorami, z dyrektorami teatrów, festiwali, z artystami również, których przedstawienia oglądaliśmy. Czyli właściwie w całym tym procesie chodziło o poszerzenie perspektywy, o skonfrontowanie się z bardzo różnymi, naprawdę bardzo radykalnymi czasami propozycjami teatralnymi. A poza tym też w przeciągu roku w Polsce organizowaliśmy masterclassy i warsztaty z różnymi wspaniałymi twórcami teatralnymi. W Krakowie na takich warsztatach i masterclassach pojawili się m.in. Katarzyna Kozyra, Jens Hilje, jeden ze współdyrektorów Teatru Gorkiego, Janina Carbunariu, wspaniała rumuńska dramatopisarka, dyrektorka teatru i festiwalów Piatra Namt. Również warsztaty i masterclassy poprowadziła Camille Louis, dramaturżka związana na co dzień z Teatrem Non Terra Mundi, współpracująca z Filipem Kenem. Także rzeczywiście ta panorama teatralna, zarówno jeśli chodzi o przedstawienia i sposoby myślenia o teatrze, była dosyć szeroka. I na zakończenie tego całego procesu każdy z uczestników laboratorium ma do dyspozycji budżet w wysokości 23 tysięcy złotych i ten budżet po prostu przeznacza zgodnie ze swoimi preferencjami na zrealizowanie przedstawienia, nad którym przez cały ten rok pracował. To, co też mi się wydaje istotne dla laboratorium, to rodzaj współpracy między właśnie młodymi artystami a gośćmi, których zapraszamy, bo tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby młodych artystów wesprzeć w rozwijaniu ich pomysłów, czyli właściwie te wszystkie spotkania koncentrowały się na tym, żeby cały czas zadawać pytania, żeby cały czas szukać jakichś najbardziej interesujących elementów w zamierzeniach i w projektach artystycznych, nad którymi Marta Kuba, Pamela i Agata w tym okresie pracowali. No pięknie, efekty już są, bo właśnie młodzi mają to swoje święte miejsce w niebie na Boskiej Komedii. No i są obecni, przybędą na Boską Komedię i to jest fantastyczne. To są te efekty takie łatwo dostrzegalne, no, a poza tym mają szansę być oglądani przez zagranicznych jurorów i kto wie, kto wie. Rzeczywiście Kuba Skrzywanek pokazuje w trakcie Boskiej Komedii spektakl To my jesteśmy przyszłością, który powstał w ramach Laboratorium Nowego Teatru. To jest projekt, w ramach którego Kuba spotkał się z grupą nastolatków i stworzył im przestrzeń, w której mogą powiedzieć to, co jest dla nich ważne z ich perspektywy. Drugim projektem laboratoryjnym, który pokazuje na Boskiej, jest spektakl Agaty Koszulińskiej Opportunity. To też jest ciekawy przykład właśnie pracy w ramach laboratorium, bo Agata przyszła do naszego programu z pomysłem zrobienia spektaklu o Kurcie Kobajnie, a ostatecznie zrobiła spektakl o Łaziku Marsjańskim. Więc podaję ten przykład dlatego, że on jest bardzo bliski temu, jak ja rozumiem i jak my w teatrze rozumiemy pracę w ramach laboratorium, czyli rzeczywiście, jeżeli na którymś etapie poszukiwań ktoś z artystów z nami współpracujących, uczestniczących w programie dojdzie do wniosku, że może jednak ten projekt wyjściowy nie był tym, co tak naprawdę chciałby zrobić, to właściwie nie ma żadnych problemów, żeby w każdym momencie dokonać zmiany. To są te dwa projekty, które pokazujemy. Ze względów technicznych nie byliśmy w stanie pokazać w trakcie Boskiej pozostałych spektakli, które powstały w ramach laboratorium. Są to jeszcze spektakle Nocni Pływacy, Pameli Leończyk i Powstanie Marty Malinowskiej. To hasło Nowy Teatr jest takie nośne, jest popularne, powiedziałabym. Zwracam uwagę, że teatr nazywa się Nowy, a nie Nowy Teatr, a laboratorium jest Teatru Nowego, a powiedziałam o nośności czy popularności hasła, to właśnie przecież trwają rzeszowskie spotkania teatralne, które są festiwalem Nowego Teatru, ale jest to po prostu określenie no, tego, co dzieje się dzisiaj i co pewnie niebawem będzie się działo, czyli też przyszłościowo podchodzimy w teatrze. No. W każdym razie Nowy Teatr hula po przestrzeni teatralnej i wokół teatralnej. Po wspólnych przestrzeniach teatralnych. Ja absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałaś, bo też rzeczywiście jest tak, że chyba wszyscy cały czas szukamy czegoś nowego i tak samo jest w obszarze teatru i szczęśliwie jest tak, że właściwie z każdej podróży mojej teatralnej przywożę ze sobą coś takiego, o czym mogę powiedzieć, że o tak, to jest coś nowego, co zobaczyłem, to jest jakiś kierunek, który jest dla mnie interesujący, to są jakieś myśli, które można przetwarzać w przyszłości, no i tak naprawdę to jest źródłem tego, że teatr jest cały czas miejscem żywym i jest miejscem, do którego ciągle chcemy chodzić, w którym tak często szczęśliwie się nadal spotykamy. To jeszcze pytanie ostatnie, właśnie przedostatnie. Na jakim etapie ten najświeższy projekt, czy to najświeższe przedsięwzięcie znalazło się, czyli to od listopada 2019 do listopada 2020. Co teraz dzieje się? Na jakim etapie teraz państwo są? Jakiś miesiąc temu ogłosiliśmy wyniki rekrutacji do tegorocznego Laboratorium Nowego Teatru. W tym roku do udziału w programie zaprosiliśmy 3 artystki. Darię Kubisiak, Karolinę Szczypek i Klaudię Hartung-Wójciak. Czyli one pracują właśnie. Tak, właśnie zaczęliśmy pracę. Pierwszym naszym spotkaniem był obóz teatralny w Paryżu, w trakcie którego oglądaliśmy spektakle, między innymi wspaniały, wybitny spektakl Christophera Martalera. I spotykamy się po raz kolejny w grudniu w Krakowie, w trakcie masterclassów, które poprowadzi włoski kolektyw Motus, Daniela Niccolò, Enrico Casagrande, wspaniali artyści, twórcy jednej z najciekawszych niezależnych grup teatralnych w Europie. Niektórym z Państwa być może są znani z festiwalu Dialog, jego ostatniej edycji sprzed 3 lat, kiedy pokazywali we Wrocławiu spektakl Middlesex. Spektakl ten przeszedł do historii festiwalu Dialog Wrocław, bo po jego prezentacji połowa widowni ze łzami w oczach zeszła z widowni i podeszła do aktorki Sylwii Calderoli, żeby ją uściskać i podziękować za to wspólne doświadczenie. Także w grudniu uczestniczki programu spotkają się z Motusem, w grudniu też warsztaty z Janną Koskrause, a w przyszłym roku między innymi masterklasy z Katarzyną Kozyrą i z Filipem Kenem. A nazwisko Klaudii, czyli Hartung Wójciak, już też jest znane dzięki, o ile dobrze pamiętam, konkursowi organizowanemu przez TR Warszawa i dzięki temu, że zauważono ją już na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie wcześniej. Zresztą Klaudia już pracuje w, że tak powiem, normalnych, dorosłych teatrach. Klaudia wygrała debiut w TR-ze, zresztą przygotowała tam spektakl Chinka, który pewnie, Baszko, widziałaś. Kilka dni temu wygrała konkurs organizowany przez Instytut Teatralny w ramach programu Placówka i będzie również w ramach tego programu realizowała swoje działania artystyczne. Ja myślę, że dla nas, zwłaszcza w tym roku, bo tak jak mówię, poprzednia edycja była pilotażowa, więc wtedy też jeszcze tak naprawdę sami sprawdzaliśmy efektywność modelu pracy z młodymi artystami, który gdzieś sobie w pewnych marzeniach wypracowaliśmy. Natomiast w tym roku rzeczywiście z tym doświadczeniem pierwszej edycji też już troszeczkę inaczej na ten program zaczynamy patrzeć. I wydaje mi się, że bardzo istotne przy wyborze i przy zapraszaniu artystów do udziału w programie też są projekty, które oni proponują. I to też było widać po poziomie zgłoszeń, które dostaliśmy. Ten poziom był naprawdę bardzo wysoki. Bardzo trudno było z tych 35 czy 7 zgłoszeń wybrać i zaprosić do udziału w programie tylko 3 osoby. Natomiast szukaliśmy rzeczywiście nie tylko artystów, którzy mają w sobie jakiś rodzaj oryginalności, czy też potrzeby eksperymentowania, ale też właśnie takich projektów, które być może w takim tradycyjnym modelu produkcyjnym, instytucjonalnym po prostu nie miałyby szansy na realizację. Także szukamy i takich artystów, i projektów, które wymagają może bardziej pogłębionej pracy, czy też właśnie jakiegoś dłuższego procesowego czasu powstawania. Mój kolega mawia, no to nie są tanie rzeczy, takie laboratorium to nie jest tania sprawa. Czy nie mają Państwo długu przypadkiem? Dług mamy, ale w naszym repertuarze. Natomiast w przypadku programu Laboratorium Nowego Teatru długu nie mamy, bo szczęśliwie program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu finansowym również Instytutu Goethego w Krakowie. Poprzednią edycję też wsparła Akademia Teatralna imienia Zelwerowicza w Warszawie. I oczywiście nie są to rzeczy tanie, ale wbrew pozorom to też wcale nie jest tak bardzo kosztowny program, dlatego że szczęśliwie mamy bardzo dużo prywatnych kontaktów z różnymi instytucjami i wspaniałymi artystami w Europie i poza Europą i po prostu jak się robi fajne rzeczy dla fajnych ludzi, to można też znaleźć dużo dobrego wsparcia. Tym optymistycznym akcentem rozstajemy się. Tomasz Kirańczuk, dyrektor artystyczny Teatru Nowego Proxima, był naszym gościem. No i już. I do zobaczenia niebawem, Tomku. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszamy 12 grudnia na festiwalu Boska Komedia. Pokazujemy 2 spektakle, które powstały w ramach Laboratorium Nowego Teatru, ale oczywiście zapraszamy Państwa na cały festiwal, bo bardzo dużo młodego, średniego, dojrzałego i każdego innego teatru na Boskiej Komedii Państwo znajdziecie. A poza programem festiwalu, ale w tym samym czasie przecież dług będą Państwo pokazywali? Tak jest, pokazujemy długu. Właściwie jedna z prezentacji długu odbywa się w ramach programu Festiwalu Boska Komedia, ale też oczywiście poza tym pokazem festiwalowym, bo wiadomo, zależy na tym, żeby spektakl zobaczyli również różni goście, nasi znajomi i nieznajomi ze świata. Też gramy ten spektakl w naszym repertuarze w grudniu bodajże 3-krotnie, bo no nie ma co ukrywać, że widownia domaga się długu. No tak, szczęśliwie, że w tej wersji teatralnej. Dzięki. Magazyn bardzo kulturalny. I już opuszczamy Kraków oraz teatr, by zaprosić Państwa do Katowic. A tak, oto przed nami Śląskie Targi Książki w Katowicach, a w studiu ostatni nasz dzisiaj gość, pan Jacek Oryl, który jest wiceprezesem spółki Targi Książki. dosyć oschle to brzmi, no ale... Mogę być również dyrektorem Śląskich Targów Książki, bo wtedy to brzmi bardziej przystępnie, szczególnie dla śląskich słuchaczy. Oczywiście. Dzisiaj sami dyrektorzy, w takim razie w magazynie. Miło. No więc tak, my wspólnie budowaliśmy tutaj w Trójce medialną potęgę targów w Krakowie, we Wrocławiu, a tymczasem od 5 już lat Śląsk też ma swoje targi. Powiedziałabym, do tej pory bez większego rozgłosu i takich imperialnych zapędów. Są to targi z jednej strony lokalne, no bo w nazwie śląskie, ale z drugiej strony też ogólnopolskie. No to już teraz oddaję panu głos, bo myślę, że warto zaprzyjaźnić się z tym śląskim, katowickim wydarzeniem książkowym. To prawda, bo te targi przebiegają w gorącej takiej atmosferze, bo Śląsk jest przecież olbrzymią aglomeracją, większą niż Wrocław jako miasto, większą niż Kraków, więc pod względem ilości miłośników książek na pewno mogą rywalizować, co zresztą od 5 lat czynią z dużym sukcesem, bo co roku, to już nie pierwszy rok, kiedy gościmy tam około 170-180 wydawców z całej Polski, mamy gości zagranicznych, 2 lata temu to były Węgry, rok temu Rumunia, a w tym roku Czesi nas odwiedzą ze swoim programem promującym literaturę. Po sąsiedzku można powiedzieć. Po sąsiedzku, tak, to bardzo dobre połączenie komunikacyjne, a Czesi, jak już jesteśmy przy nim, to jest taki początek ożywionej współpracy związanej z promocją literatury czeskiej w Polsce, a polskiej w Czechach, bo zwieńczeniem czy kulminacyjnym punktem tych wydarzeń będzie obecność Czechów w Warszawie na warszawskich targach książki w roli gościa honorowego, a Polski w Pradze w roli też gościa honorowego. To będzie wszystko w maju. I to pan wie, ponieważ pan prezes jest także... dyrektorem warszawskich targów książki. Także to będzie taki pierwszy element zapowiadający te najważniejsze wydarzenia w maju, ale rzeczywiście będziemy mieli i autorów czeskich, i będziemy rozmawiać o czeskiej literaturze, bo ona jest bardzo popularna w Polsce i właśnie nie trzeba jej promować. Ma zresztą swoich ambasadorów, między innymi Mariusza Szczygła, który świetnie się w tej roli realizuje i właśnie będzie pełnił taką funkcję ich ambasadora w czasie tej honorowej obecności w Warszawie, a taki pierwszy element to właśnie Katowice. No i wracając do samych targów. Katowice mają szczęście, że kilka lat temu wybudowano przepiękne centrum kongresowe obok katowickiego Spodka w samym sercu miasta. Ach, to jest ten plac. To jest ultra nowoczesne centrum, architektonicznie bardzo ciekawe, bo przypominające elementy sztolni we wnętrzach są porośnięte trawą, więc naprawdę bardzo nowoczesne i bardzo komfortowe zarówno dla wystawców, jak i dla mieszkańców Śląska, bo po prostu świetnie skomunikowane. Czyli tak jest Ospr, Spodek i tak, Międzynarodowe Centrum. To jest ta Śląska Strefa Kultury. Jeszcze jest Muzeum Śląskie. Ja, więc to jest taka rzeczywiście w sercu miasta bardzo piękna, nowoczesna enklawa. Jeszcze jest taka wyspa przed Spodkiem. Jest na Rondzie, na środku Ronda. Tak. No może tamta akurat architektonicznie nie jest aż takim majstersztykiem, natomiast rzeczywiście i Centrum, i Ospr, i Muzeum Śląskie to fantastyczna architektura, więc jeszcze do tego targi odbywają się w miłym otoczeniu. I bardzo lubię już od tych kilku lat przyjeżdżać tam polscy pisarze. Zbieramy bardzo wiele takich miłych uwag od nich. Chcą wracać rzeczywiście co roku. Właściwie takie stałe grono kilkunastu pisarzy, autorów, na których zawsze możemy liczyć, poza oczywiście innymi, którzy mają w danym momencie swoje premiery, czy promują akurat nowo wydane książki z ostatniego okresu. Także pod względem reprezentacji autorskiej też nie mamy się czego wstydzić, bo 150 autorów w ciągu 3 dni, bo targi są 3-dniowe. To też bardzo ciekawy w związku z tym program wydarzeń, rozmów, spotkań. Duża scena, która zawsze ma olbrzymią widownię i 2 fora, w których spotykamy się w bardziej takich kameralnych grupach. No i pewnie nie muszę reklamować, ale oczywiście profesor Jerzy Bralczyk wraz ze swoją żoną Lucyną Kirwil co roku są od pierwszej edycji. Co roku są tłumy ludzi, kiedy oni przychodzą. Po kilkaset osób stoi przed tą sceną, czy siedzi, żeby posłuchać rozmów z profesorem, które zawsze są wyjątkowo dowcipne i ciekawe, niezależnie od tego, którą akurat książkę wydał i właściwie nie zawsze są na temat książki. A widownia przychodzi, żeby po prostu posłuchać ciekawego tego, człowieka. Tak, ciekawego człowieka, i wartkiego języka. Także no to, polskiego, poprawnego, wzorcowego. Aczkolwiek on jest bardzo liberalny, jeżeli chodzi o ten polski język, natomiast sam używa go wyjątkowo poprawnie. Mamy całą grupę bardzo popularnych w ostatnim okresie autorów kryminału, zaczynając od Katarzyny Bondy, Marka Krajewskiego, po Wojciecha Chmielarza, Jakuba Ćwieka, Ryszarda Ćwirleja czy Jakuba Szamołka. To taka czołówka w tej chwili, jeżeli chodzi o autorów najpopularniejszych kryminałów, które są na top listach sprzedaży we wszystkich sieciowych księgarniach. Niektóre czytane były w Trójce i lansowane. Krajewski i Chmielarz na przykład. Zawsze zainteresowanie tymi autorami i książkami jest olbrzymie. Mamy również autorów książek, które ostatnio zostały wydane, nowych, chociażby autobiografii Kazimierza Kuca, autorstwa Jerzego Ilga, szczególnie na Śląsku. Myślę, że spotkanie będzie wyjątkowe, kiedy będziemy wspominać pana Kazimierza. Autora Piątej Strony Świata, to o tamtej ziemi książka piękna. Tak. Mamy też wielu autorów z tego regionu, często takich książek bardzo niszowych, mówiących o folklorze, o kulturze Śląska, o zwyczajach śląskich, o kuchni śląskiej. Bardzo potrzebne. To akurat tam rzeczywiście jest znakomite miejsce do tego, żeby rozmawiać z tą publicznością, bo naprawdę ta publiczność, myślę, że faktycznie jest wyjątkowa. No, my robimy oprócz warszawskich targów książki, gdzie oczywiście też publiczność jest znakomita, ale w wakacje organizujemy plenery, my nie nazywamy ich literackimi, tylko czytelnymi. Czytelniczymi i taki plener w środku wakacji w Gdyni. A to też państwo. Tak, i w Szczecinie w czerwcu. No a tam dużo jest po prostu takiej publiczności nielokalnej. Dla lokalnej wydarzenia nie dzieją się na promenadzie wzdłuż morza, bo tam właśnie na dużej scenie, którą stawiamy, też mamy spotkania autorskie, te najliczniejsze, ale tam przychodzi publiczność właściwie z całej Polski, która akurat w tym czasie spędza wakacje nad morzem. Natomiast dla tej miejscowej to robimy spotkania równolegle w takich miejscach, jak Biblioteka Miejska czy Gdyński Konsulat Kultury. Znamy. Za moment tam będziemy znowu. To też bardzo miłe miejsce i takie z klimatem dla miłośników literatury. No i właśnie tam robimy takie spotkania bardziej pod kątem mieszkańców miasta, czyli lokalne. A tu właściwie olbrzymie targi, które odwiedza 30, czasami nawet 35 tysięcy osób. Bardzo tłoczne, ale tutaj właściwie jest takie wrażenie, że cała ta publiczność, bo tak pewnie jest po prostu w tym okresie. To jest publiczność śląska, która kocha Śląsk i która wyjątkowo docenia wszystkie wydarzenia kulturalne, które podkreślają tę kulturę i taką wyjątkowość tego regionu. Cudownie. Proszę jeszcze przypomnieć, nie powiedzieć, bo nie podaliśmy dat. Nie podaliśmy. Od 6, czyli zaczynamy w Mikołajki w piątek, do 8, czyli do niedzieli, 3 dni targów w Katowicach. Zapraszam, można nawet z Gdyni przyjechać, bo akurat wtedy w Gdyni nie będziemy organizować pleneru nad morzem. No, nie będą mieli państwo tylko noblistów, ale jak wiadomo, nobliści są w tym czasie bardzo zajęci i w ogóle szykują się zajęci do odbioru nagród. Tak, 10. A 7 będą wygłaszać swoje odczyty noblowskie w Sztokholmie, a więc możemy ich tylko ciepło pozdrowić i tak tego nie słuchają, ale na pewno będą książki. Olgi Tokarczuk. Tym bardziej, że sprzedają się w tysiącach w tej chwili. Nie jestem pewna, czy akurat Petera Handke wydaje się w Polsce ostatnio, ale autorka ksiąg jakubowych będzie reprezentowana przez swoje książki na targach, tak? Tak, oczywiście. No dobrze, to ja bardzo panu dziękuję. Pan Jacek Oryl, wiceprezes spółki Targi Książki. No i do zobaczenia przy kolejnej okazji, czyli kiedy w Warszawie wiosną. W maju, 21 maja zaczynamy. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. I jeszcze PS, czyli zaproszenie na jutro, na 19:00 do wspomnianego parę minut temu Konsulatu Kultury w Gdyni, na nietypowe nasze spotkanie z Teatrem Polskiego Radia. Nietypowe, bo nie ze sceną teatralną Trójki, tylko ze słuchowiskiem z programu drugiego, które to słuchowisko otrzymało Grand Prix na tegorocznym festiwalu Dwa Teatry. To wielka improwizacja Wojciecha Tomczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. W roli Gustawa Holoubka wystąpił Jerzy Radziwiłowicz, Kazimierza Dejmka, Piotr Frączewski. W roli tajemniczego sprawozdawcy sportowego Andrzej Mastalerz. Jak mam to zagrać? Oczekuje pan szczerej odpowiedzi? Szczerej oczywiście. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak to pan nie wie? No po prostu. Po prostu nie wiem. Nie lubię romantyzmu. Nie znoszę wręcz. Moja rodzina nigdy nie posiadała rodowych sreber. Nie chcę tego reżyserować. To się świetnie składa, bo pan nie chce reżyserować, a ja nie chcę grać. No niestety, jako dyrektor Teatru Narodowego nie mogę tego nie wyreżyserować. Kordiana Dziadów pewnie nieboskiej. Bez tego nie nadaje się na dyrektora narodowej sceny. Świetnie się pan do tego nadaje, między nami mówiąc, dyrektorze. Namawiali mnie. Na te dziady. Wszyscy. Oni też. Oni? Tak, nawet oni. Nie mogłem się dłużej uchylać. Wrócili do gry. Jak gdyby nigdy nic. I co? Dalej 4-0? Spadamy z ligi. Spadamy. Ale wrócimy. Wrócimy. W tym momencie pan Stanisław Kania, sędzia główny zawodów, zakończył mecz. Legia Warszawa pokonała Krakowie 4-0. Podziękujmy zawodnikom za grę. Ciekawa jest historia tego słuchowiska. Spróbujemy ją opowiedzieć jutro. Zapraszamy Państwa raz jeszcze, Barbara Marcinik i Wojciech Fułek, gospodarz tych konsulatowych spotkań z Teatrem Polskiego Radia. No i tak oto zaczyna się grudzień tego roku w magazynie. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny Media Expert. Najniższych cen poczujesz dreszcz. Więc osią Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład pojemny powerbank za jedyne 19,99, wideorejestrator za jedyne 39 zł.